استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مؤمنler, yaşadığımız günlerde, yaşadığımız şu saatlerde Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını, Allah'ın hitabını, Allah'ın ahkamını anlatmak üzere yapılan, bu maksatla icra edilen bir hayli çalışmalar, gayretler, mücadeleler dünyanın her yerinde şu anda aktif şekilde devam ediyor. Allah'ın dini, Allah katında din deyince hepimizin bildiği gibi İslam'dan başka din yoktur. Allah katında. İnne dîne indallâhi el-İslam. İndallâh demek Allah'ın katında, Allah'ın yanında, Allah'ın kabul ettiği ölçülerde, Allah'ın indinde, İslam'dan başka, hak olan, gerçek olan, doğru olan, tek din olarak şu anda zaten dünyada da farkındasınız, konuşulan İslam'dır. Hiçbir asırda dini İslam bu kadar çok konuşulan, tartışılan bir noktaya gelmemişti. Dünyanın neresine bakarsanız bakın, Allah-u Teala'nın dini konuşuluyor, dini tartışılıyor. İslam'ın etrafında şu anda dünya dönüyor. Amerika'ya gidin, oradaki Müslümanların ve İslam hareketinin tartışmaları yapılıyor. Avrupa'ya gidin, aynen öyle. Birleşmiş Milletler'e gidin, konuşulan İslam. Asya'ya bakın, konuşulan İslam. Avrupa'ya, Amerika'ya, Afrika'ya. Gelin Türkiye'ye, Ankara'ya, Çankaya'ya. Yine konuşulan İslam. Radyolara bakın, televizyonlara bakın, konuşulan İslam. Ve İslam'dan başka programlar, siz de bunun şahidisiniz. Hangi televizyon kanalı İslam'ı programına alıyorsa seyirci bulabiliyor, dinleyici bulabiliyor. İslam'ın bulunmadığı program seyirci bulamıyor. İslam konusu konuşulursa, İslam konusu tartışılırsa, İslami konular konuşulmaya başlarsa derhal seyirciler gecenin 3'üne 4'üne kadar o sahneyi, o ekranı, o programı takip ediyor. Onun dışında bu kadar müşteri, bu kadar seyirci, bu kadar dinleyici bulamadıklarını onlar kendileri de söylüyor. Demek ki İslam artık çağımızın, asrımızın bütün imkanlarıyla, iletişim vasıtalarıyla, televizyonlarla, ekranlarla, çeşit çeşit imkanlarla, elektronik sistemlerle, salonlarda, sahnelerde, televizyonlarda, dünyada, her yerde siz de görüyorsunuz, İslam konuşulmaya, tartışılmaya başladı mı, başlamadı mı? Başladı. Arkasından artık nelerin geleceğini İslam tarihinden de takip edebiliriz. Niye bunu yeryüzünde, neden şimdi İslam böyle toptan gündeme geldi? Bunu da muhakkak düşünmüşsünüzdür. Yani bu kadar niçin İslam konuşuluyor? Dünyada şimdi niye bu kadar İslam tartışılıyor? Evvelce böyle değildi. Bundan 8 sene, 9 sene evvel dünyada en çok konuşulan komünizm idi, komünistlik idi, sosyalistlik idi. Veya daha başka bir beşeri sistemlerden birisiydi. Şimdi hiçbirinin adı geçmiyor da niye bütün dünyada İslam konuşuluyor? Herhalde düşünmüşsünüzdür. Herhalde kendinize göre bunun bir cevabını bulmuşsunuzdur. Niye yani İslam bu kadar İngiltere'de, Fransa'da, işte bil umum dünyada, Asya'da, Afrika'da İslam konuşulmaya, tartışılmaya, kimisi saldırıyor, kimisi savunuyor, kimisi konuşuyor, kimisi ben Mehdi'yim diyor, Allah'la konuşuyorum diyor, bana kitap geliyor diyor. Bir başkası hadis vardır, hadis yoktur diyor. Mezhep lazım mı değil mi? İran, Cezayir, Ahmet, Mehmet hep konuşulan İslam. Niye yani bu niçin konuşuluyor? Bu sualin etrafında Kur'an'dan aldığımız ayetlerle Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığımız hadis-i şeriflerle bu sualin cevabını çok güzel işlemek lazım. Çok güzel, böyle dört başı mamur, anlaşılır şekilde, akılda gelir, akılda kalır şekilde anlatmak lazım ama mütemadiyen şikayetçi olduğumuz husus bizim bu tavrımızı, bu iştahımızı, bu isteğimizi kısıtlıyor, kesiyor. Cemaat-i Müslim'in topluca vaazın başından sonuna kadar dinleyecek şekilde camide yerini almıyor. Tıpkı bir okul gibi, nasıl ki talebeler dershanede sıralarda yerlerini alırlar, hoca gelir, muallim, öğretmen gelir, derse başlar. O zaman dersin bir manası olur. O zaman dersin başı, ortası, sonu belli olur. O zaman kimin ne anladığı, anlamadığı belli olur. Camide bu yok. Hoca derse başlıyor, cemaat ondan sonra geliyor. Benim dersin başını takip etmiyor, sonunu ne anlayacak? Böyle eğitim olmaz. Böyle öğretim olmaz. Böyle vaaz ve irşat olmaz. Böyle nasihat olmaz. Böyle buna ders demek mümkün. Ders bir bütündür. Ders bir bütünlük ifade eder. Dersin mutlaka bir başı vardır. Dersin işlenmesi vardır. Dersin sonucu vardır. Dersin başlangıcını, baş kısmını dinlemiyor ki adam sonunu ne ifade ettiğini anlasın. Sinemaya giden bir adam bile eğer filmi, sinemadaki filmi, baş kısmını seyretmemişse sonunu anlayamaz. Bir bütünlük ifade ediyor. Bu bakımdan bazı nasihat hadisesi Türkiye'de ölmüştür. Vaaz yoluyla cemaat-i müslimine bir şeyler anlatmanın sonu gelmiştir. Bitmiştir bu iş. Bunun da sorumlusu cemaattir, hocalar değildir. Bak ben gelmişim. Vallahi bir saat kala ben buradaydım. Bu vaaz-ı nasihatın ölmesinin, sönmesinin sorumlusu cemaat-i müslimindir. Ta ben Topkapı'dan kalkmış gelmişim. Ama cemaatimiz şuradan şuraya gelmiyor, gelemiyor. Bunun sorumluluğunu hissetmek lazım, bunu bir incelemek lazım. Nedir bu bizim ayaklarımızı, bacaklarımızı tutuklayan? Bu cihet oldukça düşündürücüdür. Biz ezana 15 dakika kala biraz gözü dolduran cemaat geliyor, o zaman da ne konuşacağımızı şaşırıyoruz. Hangi birini hemen çabucak verelim? O zaman da olmuyor, lafı güzel oluyor. Vaaz bir derstir. Ders başından sonuna kadar işlenen bir disiplindir. Ders disiplini. Okullarda bile talebe derse geç gelemez. Geç geldiği zaman o çeşitli muameleye tabi tutulur. Ama camilerimiz ders nizamına uygun değildir. Bunun da sorumlusu cemaattir. Cuma günü mutlaka bir saatinizi Allah için ayıracaksınız. Eliniz kanın içinde olsa. Ama bunu kime söylüyorsunuz? Evet. Geçelim dersimize. Şurada çok az bir zaman kaldı. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا. Aman ya Rabbi, şu Kur'an 14 asır evvel bu ayeti kerime Kur'an'da ifade edilmiş. 1400 sene önce. Epeyce bir zaman geçmiş. 1400 sene geçtiği halde Kur'an-ı Kerim vallahi bir dakika bile eskimemiş. O kadar taze, o kadar yeni, o kadar açık, o kadar isabetli ki şu ayet-i kerime sanki dünyanın tepesine sabahleyin nazil olmuş gibi. O kadar taze. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَا. Şu ayete bak ya Rabbi. Vallahi benim elimde imkan olsa bu ayet-i kerimenin aslını ve bir de Türkçe tercümesini levha haline getirir, vergi levhası gibi bütün dükkanları astırırım. Var ya vergi levhası? Her dükkana astırırım. Ta ki ders alınsın, ibret alınsın, dikkat edilsin. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَا. Burada anlatılmak istenen bir şey var. Elbette Kur'an bir şey anlatmak istiyor. Allah-u Teala insanlara bir şeyleri anlatmak, dinletmek ve onun mahiyetini, hakikatini, bütün hususiyetlerini insanlara arz etmek istiyor. Ne diyor? Ve men kim ki? Arapça men demek kim? Kadın, erkek, küçük, büyük. Kim ki e'arada yüz çevirirse, ilgi göstermezse, alakadar olmazsa, yüz çevirmekte. Türkçemizde daha çok yüzünü çevirdi derler. Yani ilgilenmediğini gösterir. İtimat etmediğini, alakadar olmadığını, güvenmediğini. Kim yüz çevirirse, an zikri, benim zikrimden, Allah'ın zikri var. Allah-u Teala benim zikrim diyor. Zikir diye bir kelime var. Bakın Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kelimeler diyor. Zikir, zikir, zikir. Benim zikrimden kim yüz çevirirse, ondan ayrılırsa, ondan uzaklaşırsa, onunla alakasını keserse, ondan yüzünü, yönünü ayırırsa, ayrılırsa, mana çok. Ne olur? فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً. Bakın maişet kelimesi de hepimizin bildiği bir kelimedir, maişet. Geçim demek, geçim, geçim. Yaşayış, geçim. فَاِنَّ لَهُ o kur zikrinden yüz çeviren, ayrılan, uzaklaşan kimselerin fe inne lehu, kimselerin maişetini, yani geçimini, hayatını, yaşayışını danka daraltırım. Daraltırım. Yani rahat yaşama imkanlarını elinden alırım, darlığa sokarım, zorluğa sokarım, sıkıntıya sokarım, yaşadığı hayattan lezzet, izzet alamaz. Ve subhanallah. Sanki bizim toplumumuzu tarif ediyor. Verdiği nimetleri diyor, elinden alırım, alırım, alırım. Hayatı zorlaşır, maişeti darlaşır, sıkıntıya düşer, korkuya düşer, endişeye düşer. Kimse kimseye itimat edemez hale gelir. Güven bunalımı başlar. Toplumda çeşitli illetler, hastalıklar, musibetler, sıkıntılar, sarsıntılar, terör, anarşi, bela, musibet, enflasyon baş gösterir, hayat daralır, geçim zorlaşır, kimse hayatından memnun olmaz. Hayatta yaşadığının farkında olmadığı gibi nasıl öldüğünün farkında da olmaz. Aman ya Rabbi. Hayata saygı gösterilmediği gibi ölüye de saygı gösterilmez. Yani hayatta da perişan, öldüğü zaman da perişan. Bakın yani Vehbi Koç gibi bir adamın cesedini, cenazesini, naaşını, meyyit olmuş bir adamın ölüsünü alıp gidiyorlar. Şu memleketin uğradığı belaya bakın. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً Hayatınız rezil olduğu gibi ölümünüz, ölümleriniz, cesetleriniz, meyyit. Ya bakın hakikaten eskiden 100 kişinin 99'u yatağında ölürdü. Yatak yatak. Yatağında uzanır, ölürdü. Helallaşırdı, haklaşırdı eviyle, ailesiyle, çocuklarıyla, eşiyle, dostuyla. Kelime-i şehadet getirtirlerdi. Yasin-i Şerif okunurdu. Kur'an okunurdu. Rahmet ağzına zemzem suyu bulunursa verilirdi. Ne tatlı böyle. Şimdi 100 kişinin 99 sokakta, arabaların altında ölüyor. Ne pis bir ölüm bu ya. Yani yaşadığınızdan da ölümünüzden bir şey anlayamazsınız. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Şu ayet ne muhteşem ya Rabbi. Taha suresinin 124. ayeti. Yazmak isteyenler yazsın. Taha suresinin 124. ayeti bu. وَمَنْ اَعْرَبَ عَنْ zikri Kim benim zikrim? Buradaki zikir kelimesi bütün tefsirlere baktığınız zaman Kur'an olduğunu göreceksiniz. Allah şu Kur'an dediğimiz kitabın ismini zikir koymuş. Zikir. Hani hepiniz biliyorsunuz. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun ayetinde de inna nahnu nazzalna biz mutlaka biz Cenab-ı Hak azametinden dolayı biz diyor. Ben demiyor. Allah azametinden, kudretinin, ilminin, iradesinin sonsuzluğundan Allah ile başa çıkılamayacağından dolayı Kur'an'da biz diyor. Ben demiyor, biz diyor. İnna biz. Türkçede de öyledir. Türkçede de ben kelimesinden daha kuvvetlidir biz. Mesela ben bu işi yaparım dediğiniz zaman işte normal ama biz bu işi yaparız. Biz bunu götürürüz deyince hangisi kuvvetli? Biz kuvvetli. Biz bunu yaparız. Ha, demek ki bu işte bir kuvvet var, bir topluluk var, bir azamet var. Bir... Allah da azametinin, büyüklüğünün, kudretinin, ilminin sınırsız oluşundan dolayı biz diyor. Biz zikri indirdik. İnna nahnu nezzelne zikra. Zikir Kur'an'dır. Şu Kur'an'ın Kur'an'da en yaygın ismi zikirdir. Zikir. Kur'an'ın adıdır. Allah aşkına aklınıza kalsın. Kur'an'ın Kur'an'da en yaygın ismi zikir. O halde şimdi mana çözüldü. Ve men e'arada an zikri. Kim benim zikrimdir, benim adını zikir koyduğum Kur'an'dan yüz çevirirse, Kur'an'ı hayatın dışına atarsa, hayatın dışında. Yani Kur'an bizim şimdi hayatımıza yön veren kitap Kur'an mı değil mi? Bunu düşünmeyen Müslüman olamaz. Ticaretimize, siyasetimize, sokağımıza, caddemize, çarşımıza, pazarımıza, aile hayatımıza, hukukumuza, eğitim sistemimize yön veren, şekil veren Kur'an mı değil mi? Bana bunun cevabını söyle kardeşim. Milli eğitim dediğimiz sisteme yön veren Kur'an mı değil mi? Bakın hepiniz talebeleri okutuyorsunuz. Çocuklar okuyor. 70 senedir milli eğitim var. Bu milli eğitimi Kur'an mı şekillendiriyor, başkaları mı? Bunun cevabını vermeniz lazım. Sıkıntımız buradan başlıyor. Eğer milli eğitim dediğimiz çocuklarımızın okuduğu sistem, Müslümanların, %99 Müslüman olan annelerin ve babaların çocuklarını okuttuğu milli eğitim, eğer Kur'an'a göre şekillenseydi, Kur'an'dan alsaydı kaynağını, insanın aslı maymundur şeklinde bir kitap okutulur muydu, okutulmaz mıydı? Soruyorum. İnsanın aslı maymundur diye 70 senedir bunu okuttular. Öyle mi değil mi? Yanlışım varsa söyleyin. Kur'an ne diyor? İnsanın aslı yine insandır. O insanın adı Hazreti Adem'dir. Hazreti Adem peygamberdir. Allah'ın seçtiği bir insandır. Niye böyle okutmadınız da insanların aslı maymundur diye okuttunuz? Bakın işte o maymunlar şimdi dağda silah sıkıyor. Terör işte bu. Terörün tohumlarını siz ektiniz. Zihinlere, beyinlere terörün, terörizmin tohumlarını siz ektiniz. İnsanın aslı maymundur dedikten, hayvandır dedikten sonra sen nasıl bir nesil yetiştireceksin? Hala yine kitaplarda var bu. Kur'an öyle söylemiyor. Nisa suresinin birinci ayetini açın okuyun. Ya eyyühen nasüttekû rabbekümüllezî halagaküm min nefsin vâhide ve halaka minhâ zevcehâ. Ey yeryüzünün bütün insanları, yani Araplar Maraplar değil. Ey yeryüzünün rengi başka, ırkı başka, şekli başka, tüm insanları. Kur'an bütün insanlara hitap ediyor. Araplarla ne alakası var Kur'an? Ya eyyühen nas, ey bütün dünyanın ittekû rabbekümüllezî halagaküm min nefsin vâhide. Sizi tek bir canlıdan, Hazreti Adem'den yaratan Allah'tan korkun. Kur'an'ın mesajı bu. 70 sene şu %99'u Müslüman olan ülkemizin, vatanımızın, yurdumuzun okullarında, milli eğitim sisteminde insanların aslı maymundur diye Darwin adındaki Allahsız bir kafir Yahudi kökenli bir adamın nazariyesi, teorisi okutuldu mu okutulmadı mı kardeşim, bana bunun cevabını ver. Okutuldu işte, al sana nesil işte. Hayatımıza Kur'an-ı Kerim yön vermiyor Müslümanlar. Eğitimimiz, bakın Kur'an-ı Mübin okuma olayını, eğitim olayını başa alıyor. İslam'da iman ettikten sonra en büyük mesele eğitimdir. Eğitim, eğitim, eğitim, okumak. Hepiniz de biliyorsunuz ki İslam'da Kur'an'ın birinci ayeti, semadan yeryüzüne ilk inen ayet okumayla alakalı bir ayettir. İkra bismi rabbikellezî halak. Bunu bilmeyen de Müslüman olamaz. Birinci ayet. Yani bu ayetten evvel ayet gelmedi. Cebrail aleyhisselamın taşıdığı ilk ayet, ilk emanet oku. Öyle mi değil mi? Oku. Ama sadece oku değil bakın. İkra bismi rabbike, Rabbinin adıyla oku, Allah namına oku, besmeleyle oku, Allah'ı inkar ederek eğitim olmaz. Bakın, Allah'ın nizamını, Allah'ın peygamberini, Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini arka arka plana atarak eğitim olmaz. Olursa terör olur, anarşi olur. İkra bismi rabbikellezî halak. Seni yoktan yaratan Allah'ın adıyla oku. Allah namına oku. Allah'ın, Allah inancının etrafında, Allah'ın dininin etrafında eğitim sistemini tertip et. Kur'an'ın mesajı bu. Yetişen nesil görüyorsunuz. Her tarafta soygun. Bakın işte hepiniz duydunuz, duyuyorsunuz. Karayollarında arabaların geçerken kullandığı kartın bilgisayarında yaptığı bir hileyle 35 milyar parayı paylaşmışlar. Bilgisayar, ya bilgisayar dediğin bir insanın eseridir. Eğer insan insan değilse bilgisayar ne fark etsin? İnsan da iman etmeden insan olamaz. Yaratıcıyı tanımadan, yaratanını tanımadan mümkün değil. Bütün hayvanlar yaratanını tanıyor, sahibini tanıyor. İnsan nasıl tanımaz? Ama siz Kur'ansız bir eğitim sistemini dayatırsanız bir Müslüman milletin çocuğuna sen Adem'den yaratılmadın, maymundan geldin derseniz nesliniz işte başınıza bela olur. Nesil bugün başa beladır. Önü alınmıyor, görüyorsunuz işte. Cinayetlerin önü alınmıyor. Adam işte basıyor evi, içeride bulunan çoluk çocuk, kadın erkek demeden 10 kişiyi katliam, umumi bir ölüme, katliama tabi tutuyor mudur? Nasıl? Peki bu insan havadan gelmedi, yerden çıkmadı, bu memleketin, bu toprağın, siz insan yetiştirememiş olmanızı niye kabul etmiyorsunuz? İnsan yetişmiyor. 10 kişiyi katlediyor adam ya. Gözünü kırpmadan. Hani insanın değeri, önemi, kıymeti, şerefi? Yani şu memlekette bir insanın kanı tavuğun, horozun, ördeğin, kazın kanından daha ucuz hale geldi. Mümkün değil. Niye? Sen insanın aslı maymundur, maymun da hayvandır, insan eşittir hayvan dersen orada insan olmaz. Bu eğitim sistemini vallahi ve billahi değiştirmek lazım. Terör buradan başlıyor, anarşi buradan başlıyor. Allah diyor ben sizi Adem'den yarattım, bunlar diyor maymundan çıktık. Terör bu. Zihin terörü, beyin terörü, akıl terörü bu. Gönül terörü. Bizim gönlümüzde ne yatıyor, okullar neyi söylüyor? Ve daha buna benzer şeyler. Kim Kur'an'dan yüz çevirir, Kur'an'dan ayrılır? Ya canım biz Kur'an'dan ayrılmadık hocam. Hepimizin evinde Kur'an-ı Kerim var. Öyle diyor bazı sofuklarda. Ya hocam diyor bizim elimizde Kur'an var, evimizde. Ya benim kastettiğim Kur'an'ın kılıfı, kağıdı, sayfası değil. Kur'an'ın hükümleri. Yani Kur'an-ı Kerim bir kılıfın içinde, süslü bir kılıfın içinde saklansın, duvara asılsın, yemin ederken alıp geçen gün kiralık bir kadın, bir film artisti bir kavga ediyor bir programda. Sen diyor Müslümansan diyor Kur'an-ı Kerim'e yemin et diyor. Oradan hemen Kur'an-ı Kerim geldi, çırılçıplak bir bayan, kiralık bir karı, fuhuş, profesyonel bir fahişe. Hemen Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz olarak ele aldı, televizyonda öptü, başına koydu. Yani Kur'an onun için sadece bir motif oluyor. Yemin etmek için kullanılan bir kalıp, bir plastik kalıp olaraktır. Kur'an bu değil. Biz Kur'an'ı yanlış anlıyoruz. Kur'an yaşanan, okunan kitap olmayacak, yaşanan kitap olacak. Allah Kur'an-ı Kerim'i okunsun diye göndermedi, vallahi yaşansın diye gönderdi. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'i okumak sünnet, Kur'an'ın hükmünü yaşaması söyleyip farz-ı ayındır. Niye bunlar ihmal edildi? Bizim neremiz Müslüman, Müslümanlar? Yani Kur'an'ı hayata yansıtabiliyor muyuz? Dünyamıza, yaşayışımıza, elimize ayağımıza Kur'an hakim olabiliyor mu? Elimize ayağımıza, dilimize damağımıza, gözümüze Kur'an hakim mi değil mi? Vallahi değil. Al sana Kur'an'dan bir ayet. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Hakkında ilmin yoksa, araştırman yoksa hiçbir şeyin peşine düşme. Niye? Çünkü kulaklarınız, gözleriniz ve gönülleriniz اُلَٰئِكَ bunların hepsi كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Allah'a karşı sorumlusunuz. Baktığınızdan sorumlusunuz. Konuştuğunuzdan sorumlusunuz, aldığınızdan sorumlusunuz, verdiğinizden sorumlusunuz. Sorumlu, çek verirken sorumlusun, senet verirken sorumlusun, söz verirken sorumlusun. Çarşamba günü şu işi sana teslim edeceğim dedin de etmedin münafıksın. Hani Müslümanlık? Müslüman kimdir diye Allah'ın Resulüne sorulmuş. Ne kadar muhteşem bir cevap ya Rabbi, müminler, kardeşler. Dikkat edelim, kendimizi bir muhasebeye çekelim. Yani biz nereye kadar Müslümanız? Kur'an'la olan bağlantımız ne? Kur'an'la olan bütünlüğümüz ne? Kur'an'la olan temasımız ne? Bu noktadan işe başlamak lazım. Allah'ın Resulüne soruyorlar. Menil mümin ya Resulallah? Mümin kimdir? Bakın. Allah aşkına şu cevabı ezberleyelim. Mümin, Müslüman kimdir? Bizim aklımıza gelse, işte beş vakit namaz kılandır, hacca gidendir, oruç tutandır, işte şudur. Peygamber böyle bir tarif yapmıyor. Peygamberin tarifini arz ediyorum. El müminü, mümin şu kimsedir. Men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Bakın. Müslüman şu kimsedir ki, mümin insan şu kimsedir ki, diğer Müslümanlar o Müslümanın, o kişinin elinden, dilinden emniyet altındadır. Elinden ve dilinden zarar görmediği adamdır Müslüman. Ya namaz, bir kişiyi namazla tarif edemezsiniz. Namaz senin borcun. Namaz mecbursun, Müslümansın. Onunla adam tarif edilir mi? Müslüman kim? Elinden ve dilinden zarar görmediğimiz insan. Müslüman bu. Boşlukları dolduralım. Boşlukları dolduralım. Arkadan gelenler sağa sola bakmasınlar. Müslüman elinden ve dilinden zarar görmediğimiz insandır. Vallahi peygamberin tarifi budur. 10 kere hacca gidendir demiyor ha. Sarık sarandır, cübbe giyendir, sakal bırakandır demiyor. Elinden ve dilinden zarar görmediğimiz adamdır. Ha, gel bakayım buraya. Müslüman tarifi bu. Eğer sen esnaf sıfatıyla, tüccar, sanayici, atölyeci sıfatıyla bir kimseye çek verirken, çek yazıyorsun. Çek biliyorsunuz elle yazılır. Çekin altına imza makinayla atılmaz, elle atılır. El yazması olacak. Elinizle çeki imzalıyorsunuz. Elinizle senedi imzalıyorsunuz. Eğer çekiniz karşılıksız çıkıyorsa ben size Müslüman demem. Sizden zarar görüyoruz. Verdiğiniz çek karşılıksız çıkıyor ve o kimse, o çeki alan kimse zarara uğruyorsa 10 kere hacca gitsen bile gerçek Müslüman vallahi değilsin. Müslüman budur. İslam hayata yansıyacak. Elimize hakim olacak İslam. Gözümüze hakim olacak İslam, kulağımıza hakim olacak İslam, bacağımıza hakim olacak İslam, hayatımıza hakim olacak İslam, yolumuza hakim olacak İslam, dünyamıza hakim olacak İslam. Daha sen eline bile hakim değilsin, verdiğin çek karşılıksız çıkıyor, verdiğin senet protesto oluyor. Ya yarın mahşerde bütün kainatın önünde protesto olacağını düşünmüyor musun? Ya biz nasıl Müslümanız ya? Bizim Müslümanlarımız nasıl Müslüman? Hangi kitabın Müslümanı? Bunu düşünürken muazzam sıkıntıya düşüyoruz. Kur'an'ın hayata yansımadığı toplumlar iflah olmaz. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّا لَهُ مَعِيشَةً. Bakın maişetimiz daralmıştır. Vallahi maişetimiz daralmıştır, görüyorsunuz. Rahat beslenemiyoruz. Rahat tedavi olamıyoruz. Bakın ben bir 10 gün hastanede yattım. O hastane, fırsat bulun, Allah için söylüyorum, fırsat bulun da arada bir hastaneleri gezin. Görün bakın ne insanlar var. Ne fakirler, aman ya Rabbi, ne ilaç alamayanlar, ne doktora gidemeyenler, kuyrukta 8 saat bekleyen, beklediği yerde ölen insanlar. Dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye'de de perişan değil. Niye? Bütün dünyaya gidin, sağlık sorunları halledilmiştir. Bütün vatandaşlar sigortalıdır. Almanya'da hiç kimse ben hasta olacağım diye korkmaz. Hasta oldu mu, devlet onu alır, tedavi ettirir, ilacını, ameliyatını, ambulansını, parasını bir kuruş vermeden sigortalıdır bütün dünya insanları. Türkiye'de hasta olur olmaz, eyvah ben nasıl bu işin altından kalkacağım? Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre şu anda muhtelif hastanelerde ameliyat olmuş, tedavi olmuş fakat parasını ödeyemediği için rehin olarak hastanede bekleyen 2000 hasta var. Rehin, adam çıkamıyor. Vay zavallı memleket var. Niye bu hale geldik bilmiyorum. Böyle maişet, böyle hayat, böyle geçim olur mu? Hollanda'daki bir gayrimüslim vatandaş bizim paramızla etin kilosunu 150 bin liraya yerken sen 450 bin lira yiyorsun. Bu kefazelik değil mi? Almanya'daki gayri safi milli hasıladan fert başına, Alman vatandaşlarının fert başına düşünebiliyor musunuz? 28 bin dolar düşüyor. Adamlarda üretim var, fabrika, sanayi, sistem. Fert başına milli hasıladan Almanya'da kişi başına 28 bin dolar düşüyor. Türkiye'de 1800 dolar düşmüyor. Böyle toplum, böyle devlet, böyle sistem olmaz. Ki Almanya hepiniz biliyorsunuz 1945'te 2. Cihan Savaşı'ndan çıkmış, yerinen bir olmuştu. Bende kitap var, oradan okudum, tespit ettim. O yıllarda 1945 yıllarında bir Alman vatandaşı bir Amerikan doları satın almak istediği zaman 4,5 milyar mark ödemek durumuna düşmüş. 4,5 milyar mark bir dolar etmiyor. Ama bugün bakın 51 sene sonra Almanya ne hale geldi? Bizim memleket niye böyle olmuyor? Kim engelliyor, kim tutuyor? Siz kalkındınız, siz fabrika kurdunuz da hocalar, sakallı Müslümanlar mı fabrikayı yaktı? Kim engel oldu? Siz kalkındınız da aşağıdan birisi sizi aşağı mı çekti? Niye? Niye bu seviyeye? Hani çağdaş medeniyet seviyesine gelecektik? Japonya'da milli hasıladan tek başına 30 bin dolar düşüyor. Japonya, o da 1945'te atom bombası yemiş, yerinden bir olmuştu. Hiçbir siyasetçiyi affetmiyoruz, hiçbir politikacıyı affetmiyoruz. Bizi yeryüzündeki şu insanların durumuna, seviyesine çıkarmayan bütün siyasi ölmüşlerden de, yaşayanlardan da vallahi davacı olacağız. Öyle mi değil mi? Niye bizi süründürüyorsunuz? Niye bizi süründürüyorsunuz lan? Biz insan değil miyiz? İnsanların kafalarıyla meşgul olmak gelirken hala başörtüsüyle meşgul olan insanlar dünyanın en geri, en gerici, en yobaz, en çağ dışı pis insanlar. Sen insanın beyniyle niye başındaki örtüyle uğraşıyorsun? Zavallı adam. İnsan beyninin önemini ortaya koy. İnsanın başı değil, başın içindeki beyin önemlidir. Düşünme önemlidir, kabiliyet önemlidir. Yok, başörtüsü olmazsa seni okula sokmaz diyor. Böyle eğitim sistemi olur mu? Böyle olmaz Müslümanlar. Ezan okunu uzatmak istemiyorum. Şikayetimiz odur ki bir saat kala, bakın geldim ben buraya vaaza başladım. Bir saat kala çok da güzel bir ders hazırlamıştım. Baştan başlayayım, böyle tam dört başın mamur, güzel, planlı bir ders yapayım diye geldim. Fakat cemaatimiz hazır olmadığı için, konuşurken peyderpey, taksit taksit cemaat geldiği için vallahi zevkle büyük bir iştahla ders yapamıyoruz. Böyle giderse vaizlik ölecek, vaizlik kaldırılacak. Bunun da sorumlusu siz olacaksınız, bunun da günahkarı siz olacaksınız. Ne olur cuma günü bir saatinizi ayırın. Allah aşkına cuma günü bir saat ayırın, ne olur ayırın. Şu kürsü susmasın, vaaz bitmesin, nasihat ölmesin, bunun sorumlusu olmayın. Eskiden ben yeni camide, Eminönü'nde 80 öncesini söylüyorum. Çok sıkıntılı günlerdi. 1,5 saat ezana, cuma ezanına 1,5 saat kala, vallahi yeni camiye vaaz etmek için geldiğim zaman içeriye cemaatin izdihamından zor geçiyordum. 1,5 saat kala cami doluyordu. Şimdi git 10 dakika kala cami dolmuyor. Ne oldu bu millete? Ne oldu bu cemaate ya? Ne oldu bu Müslümanlara? Allah cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Haftaya bu konuyu devam ettirmeyi düşünüyorum. Niçin dünyada en çok şimdi İslam konuşuluyor? Niçin İslam'a sataşılıyor? Niçin İslam'ın önü kesilmek isteniyor? Niçin İslam tartışılıyor? Bu konuları haftaya konuşmak üzere Rabb-i Rahim-i Zülcelal milletimize, memleketimize, ülkemize, bölgemize her türlü tehlikelerden, tehditlerden, terörden, anarşiden kurtulup yeniden İslami hayat